Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Suda. Merhabalar, günaydınlar. Evet, yine son derece çalkantılı günlerden geçmekteyiz. Bir de Sessizliğin Sesi adlı parçayla başladık güne. Çünkü her konuda korkunç trajediler olmasına rağmen ülkede de dünyada da sessizliğin sesi hakim görünüyor. Galiba zaten şeyinde Özgür Özel'in de şeyinden bahsedeceğiz. Sosyalist İnternasyonel toplantısındaki konuşmalarından ve orada yapılanlardan. Orada da zaten her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın kötü sözlerinden çok dostlarımızın sessizliği olacak, hatırlayacağımız şey diyor. Evet. Sosyalist İnternasyonel ismi böyle çok görkemli ama içeriği kalmamış bir kavram Sosyalist İnternasyonel. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu toplantıyı burada yapmakla içinde bulunduğumuz siyasi konjonktürü hem dış dünyaya aktarmak, Ekrem İmamoğlu'nun tutsak edilmesini vurgulamak istedi ve bu platformu son iyi değerlendirdi ama özellikle Sosyalist İnternasyonel adı altındaki bu gruplar artık yani Marx'ı bile mezarında ters döndürecek. Yani bu kelimenin sosyalist tanımını hak etmeyen bir gruptur çok uzun yıllar boyunca. Aslında bu partilerin neredeyse tamam büyük çoğunluğu neoliberal çizgiye ulaşmışlardır. Hatta Marx'ı değil Willy Brandt'ı bile ters döndürecek durumdadırlar. Yani bu teşkilat tarihine girmeyeceğim ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve ondan sonra sosyal demokrat ilkeler çerçevesindeydi bu örgütlenme. Ama işte önce İngiliz İşçi Partisi Tony Blair, ardından Alman Sosyal Demokrat Partisi'ndeki yani emekle, sınıfla bağlarını kopartan bir çizgiye ulaştık Sosyalist İnternasyonel. Bu anlamda yani ismi Sosyalist İnternasyonel ama içeriği içinde emekle ilişkin değil, daha çok sermayeyle olan bağının kuvvetlendiğine tanık oluruz. Yoksa işte birinci enternasyonel Marx zamanı, ikinci enternasyonel, üçüncü enternasyonel vardır Kominterni'nin. Daha sonra da şey olur, bu 1951 yılında kuruldu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Refah Devleti'ni savundu filan ama daha sonra 1970'ler, 80'lerde neoliberalizm egemen oldu bu partilere. Dolayısıyla bu partiler düzen partileri oldular. Ama tanım kaldı yadigar denebilir. Bu anlamda hak etmedikleri bir kavram üzerinde toplanıyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'de genel başkanı da haklı bu şeyde. Çünkü otokrasiyle bu Sosyalist İnternasyonel partileri yeterince ya da çok az değiniyorlar sadece, mücadele etmiyorlar dünya ölçeğinde. Yani şöyle şeyi hatırlayın, daha önceki internasyonel Dimitrov'un örneğin tutuklanması vardı. Tabii Ekrem İmamoğlu Dimitrov değil. Yani Gramsci'nin İtalya'daki tutuklanması ki o devirde 1920'lerin sonunda dünyada yer yerinden oynamıştı. Ve Gramsci iç ve özellikle dış baskılar nedeniyle serbest bırakılmıştı İtalya'da faşist yönetimince. Aynı zamanda Dimitrov savunmasına da çok büyük bir internasyonel destek olmuştu. Ve Dimitrov da sonuçta o davadan, büzmece davadan sıyrılmıştı. Ama bugün gelip baktığımızda İmamoğlu'nun ismini bile zikretmiyor başkan, yani İspanyol başbakanı Sanchez'di galiba. Evet, Sanchez. Sanchez değinmiyor bile. Ve Erdoğan'la görüş ve Türkiye'nin içinde bulunduğu otokratik düzenin artık sosyal demokrat diye kendini tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bile nasıl yüklendiğini dile getirmekten bir anlamda aciz durumdalar. Daha kuvvetli olmaları beklenirken daha cılız bir pozisyon alıyorlar. Dostlar alışverişte görsün pozisyonu. Nitekim bunu da bu sözüyle Özgür Özel dile getirdi. Erdoğan'la da görüştü ve bu konu gerçekten Sosyalist İnternasyonel bana kalırsa yani çok işe yaramayan arkaik bir kurum halinde dünyada. Çünkü ismiyle müsamaha bir ilişkisi yok. emekle, işçi sınıfıyla, emek dünyasıyla bir ilişkisi kalmış durumda değil. Aksine sermaye ile ilişkilerin gelişiyor. Özelleştirmeci partilerden müteşekkil bir grup ama ismiyle devam ediyor. Yani buraya harcanan paralara yazık. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi doğru yaptı ve bu platformu uluslararası konu, şeyde cılız kalan Ekrem İmamoğlu, yani dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesinin belediye başkanı ve de aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı ana muhalefetin ve de üst üste 3-4 seçim kazanmış bir kişi aralıklarla mahkum edilmeden hapse tıkılıyor, diploması iptal ediliyor. Buna kardeş partilerin tavrı bu kadar cılız oluyor. Dolayısıyla bu internasyonel Cumhuriyet Halk Partisi kullanılabileceği, değerlendirebileceği bağlamda değerlendirdi. Ama yani bu dünyadan ve Avrupa'dan güçlü bir dayanışma olduğunu söylemek pek mümkün değil. Evet. Ama şeyin Sosyalist İnternasyonel Konsey kapanışını da Özgür Özel'in konuşması damgasını vurmuş durumda. Türkiye bir sivil darbe sürecindedir diye kapatıyor. İmamoğlu ve arkadaşları tamamen siyaseten tutukludur diyor. Ve darbede şu anda Türkiye'de birinci durumda olan partiye, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapıldığını da dile getiren bir konuşma yapmış. Evet. Ve milletimiz yeni bir görev verene kadar ana muhalefetteyiz, görevimizin bilincindeyiz diyor. Demokrasinin seçilmiş parlamentonun arkasındayız diyor. Ekrem İmamoğlu ve hapisteki bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğuna kefil olan insanlarız diyor. Zaten bu toplantı başlarken dördüncü dalga oldu. Yani evet. Genelde bunlar yani artık Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemine, şoförüne, korumalara kadar inildi. Fiilen kayyum atanıyor, yani çalışmaz bir hale getiriliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Dolayısıyla yani dünyada otokrasinin özellikle Türkiye'de, Türkiye yeni tip otokrasiler için önemli, kıdemli bir ülke. Yani Rusya'dan sonra otokrasi yeni dönemin, dünyadaki yeni dönem otokrasisinin önemli ülkelerinden biri. Ve burada olan biten de bu. Dalga dalga operasyonlar oluyor. Tabii bir taraftan da devam eden bir adına barış süreci, çözüm süreci denilen bir süreç var. İsterseniz biraz da ona geçiş yapalım. Lütfen. Yani burada da yani bir taraftan ana muhalefete böyle dalga dalga operasyonlar yapılırken sürekli hatırlarsınız son genel seçimlerden ve belediye seçimlerinden sonra hep bu dem üzerine gelirdi. Dalga dalga dem operasyonları, kayyumlar atılır. Önce başkanlar alır, ardından çalır, tutuklanır, hapis falan. Böyle bir dalga dalga operasyonları Türkiye daha önce pek çok konuda yaşamıştır. Bugün devam eden barış sürecinde biliyorsunuz bildiride soykırım Lozan'da 24 Anayasası tartışmaları yapıldı. Halen de yapılıyor. Sonra şimdi bir siyasi tutsak meselesinde iktidar ve Kürt siyasi tarafı açısından bir şey yaşanıyor. Çatışmalı bir durum yaşanıyor. Anlaşmazlık söz konusu, dil meselesine geldi. Yani bu konuda atılacak adımlar, bilhassa infaz yasası, yani Öcalan'ın durumuna ilişkin bayramdan önce meclise geleceği söyleniyor infaz yasası düzenlemelerin, ama burada kritik soru şu, yani bu kimleri kapsıyor? Yani Türkiye'de 2023 öncesini içerecek bir düzenleme olacağı belirtilmesine karşın bu düzenlemenin kapsamı nedir? Bu düzenlemenin kapsamında Osman Kavala var mı? Bu düzenlemenin kapsamında Selahattin Demirtaş, Çiğdem Mater, Gezi'deki arkadaşlar, Can Atalay, binlerce siyasi içeride bulunan insan var mı? Bunlar çok önemli. 1974 affını en iyi siz bilirsiniz Ömer Bey. Yani kapsamı nasıl Anayasa Mahkemesi bozmuştu. Bugün de öyle bir Anayasa Mahkemesi yok. O zamanki Anayasa Mahkemesi'nin başkanı Muhittin Taylan'dı. Yani o günkü Anayasa Mahkemesi gerçekten hukukçulardan oluşan bir yapıydı. Dolayısıyla çok bekleyen konu var. İnfaz yasası da bunlardan bir tanesi. Dil meselesi, yani şimdi öyle bir süreçte yaşıyoruz ki hani gerçekten saatleri hani ayarlama vaktinde miyiz? Ondan tam emin değilim. Çünkü herkesin kendine özgü bir saatleri ayarlama vakti var. Ve de bu saatleri ayarlayan insanlar da yani mesela Öcalan, Erdoğan, Bahçeli ve üst şemsiyede de Trump'a güvenerek barış ve çözüm arayışına girilmiş durumda. Ve bütün siciller de siliniyor bir anda. Onu anlamak gerçekten zor. Bir de gerçekten bu Kürt siyasetini belirleyen en önemli güç, isim de Öcalan. Yani PKK, DEM, Kürt siyaseti ve Kürtler kendi kaderlerini tayin hakkını bir tek kişiye bırakmış durumda olduğu anlaşılıyor. Baktığınızda Öcalan faktörüyle devlet arasında geçen bir süreç, adına süreç denirse bu böyle bir süreç var. Bu 25 yıldır hapiste olan bir insana sürecin tamamen bırakılması ne kadar doğru bir durumdur? Yani dünya deneyimlerine falan baktığımızda bu gerçekten soru işaretlerini kendi içimizde barındırıyor. O nedenle yani içine girildiğinden durum hem bir taraftan ana muhalefet partisindeki yüklenme, adayını enterne etme yaşanıyor. Bir taraftan da barış süreci, çözüm süreci, silahları bırakma süreci ki orada da bin bir türlü şey var, soru işaretleri var. Bunlarınla ilişkin düzenlemeler nerede? Bu iktidar ortakları arasında giderilmeyecek değil ama bazı pürüzlere de yol açtığını görüyoruz. Dolayısıyla çok böyle içinde yani bu yaza girerken yazın nasıl geçeceğine bize işaret ediyor ve meclis normal şartlarda Temmuz'da kapanır. Araya da yine 9 günlük bir bayram tatili girdi bildiğim kadarıyla değil mi? Ondan sonra dolayısıyla bu süreç de kabul edilmedi galiba Ali Bey henüz. O. Henüz geçmiş değil 9 günlük olması. Turizm Bakanı istiyordu da ben öyle aklımda evet, kaldım. Yani tam ben de takip etmekte başarısız kalmış olabiliriz ama bir daha gözden geçirmek lazım. Henüz kabul edilmiş olduğunu zannetmiyorum 9 güne uzatıldığını bayramın. Neyse işte sonuçta arada bir bayram şeyi var. Bayramdan önce infaz düzenlemesinin geleceği dediğim gibi kapsamı çok önemli. Neleri kapsayacak? Ayrıca silahları bırakılması süreci nasıl işleyecek? Mecliste gerekli düzenlemeler. Bir de tabii ki hiçbir idari ve yerel özellik talebi olmadan bir noktadan ilerliyor durum. Yani anlaşılan, uzlaşılan konular geçen haftalarda da söylediğimiz gibi neler olduğunu bilmiyoruz. İşte ortalıkta bir takım videolar dolaşıyor ki burada garip hususlardan bir tanesi PKK'nın serveti. 28 milyar dolardan söz ediliyor. Ondan sonra dolayısıyla ve bunun da Türkiye'ye aktarılması yani dünya tarihinde bilmiyorum ben pek böyle şeyleri yani böylesine örgütlerden merkezi devlete kaynak aktarımı yani bu bayağı sorunu çözer biliyor musunuz? Yani 28 milyar dolarlık bir ödemeler dengesinde çok ciddi bir nefes almaya yol açar Türkiye için. Ama yani bu tür bu haber nerede çıktı Ali Bey? Bu Simavi'den al haberi diye bir şey söyleyebilirim. Bu Abdülbaki Simavi galiba beyefendinin ismi. Bu bir yıl önce, iki yıl öncesinden bu olacakları Kürt yani Öcalan'ın girişimlerini bu süreci ilişkin son hatta Ruşen Çakır'la yaptı. Dün ve evveli gün ama daha önce eski PKK'lı Selim Çürükkaya ile yaptığı röportajlardan haberler oluyor oradan. Orada söylendi ve bu kişi yani gelişmeleri en doğru bilen kişi olarak da şu anda görülüyor. Ve yani ilk gelişmelerinde 2023'te başladı. Hatta bu görüşmelerin yani 8 Ekim Gazze Hamas'ın saldırısından çok önce başladı ve o denklemi de ortadan kaldırıyor. Yani sonuçta çok şeyler var, problemler var ve bunlara ilişkide ilerleme pek şu anda somut ilerlemeleri rastlamıyoruz. Ama bunun nedeni dediğim gibi sürecin tek kişi üzerinden sürmesi ve Kürtlerin kaderlerini tayin hakkının ki meclis çalıştırılması hep isteniyor. Mecliste komisyon kurulması isteniyor ama bir de şöyle bir durum var. O pozisyonu da görüyoruz. PKK yani sonuçta TC bize geldi diyor. Devlet diyor ki biz bunları size getirdik diyor filan. Bu atmosferde de cereyan eden şeyler var. O nedenle daha sarih, açık bir süreci kamuoyu talep ediyor doğrusu söylemek gerekirse. Bunu da umarız önümüzdeki dönemde bu ilişki bir akamete uğramaz. Şimdi geçmiş yıllarda yanlış anımsamıyorsam Osmanlı dönemi ya da Cumhuriyet döneminde böyle Kürt sorunu işte isyanlar şeyler başlayıp bastırmalardan sonra oralara müfettişler atanırdı işte. Doğu müfettişi. Müfettişler valiler üzerinde olağanüstü yetkilere sahipti. Böyle bir onlara da vali deniyordu neyse. Şark müfettişleri evet. Yani, müfettişlerin valileri gibi. İşte böyle bir şeyden sonra çatışmalı süreçten sonra barışa geçişte işte görüşme yapıyor vali, müfettiş konuşuyor aşiret reisleri şeyleri falan. Sonuçta herkes memnun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, devlet iyi, aşiretler iyi. Sonunda şöyle diyor bir tane aşiret reisi. İşte bu vali bey bizi kandırıyor, biz vali beyi. Böyle devam ediyoruz diyor. Unutmam bunu. Abdülhamit döneminde ya da Cumhuriyet döneminde olabilir. Bugün de aynı şeylerle umarız karşılaşmayız. Ve doğru dürüst bir saatleri ayarlama durumu gerçekleşir. Ama benim takıldığım dediğim gibi PKK'nın servetine ilişkin değerlendirme bu yani pek çok şeyi yani böyle bir transferin nasıl olacağı da gerçekten. Evet, onu soracaktım ben de hemen yani. EFT ile gelecek, Swift'te gelecek var. Yani gerçekten şey bunun işte bu şehitler işte PKK'lı aileler onlara da bir vakıf kurulacağı da söyleniyor. Yani bunlar nasıl gelişir bilemiyorum ama garip ama bunlar var. Ama bu arada Türkiye ekonomisine de herhalde biraz değinme vaktimiz son dakikalarda mümkün olabilir. Dediğim gibi böyle bir paranın gelmesi ihya eder Merkez Bankası bilançosunu ve hazine bilançosunu Türkiye'yi. 28 milyar dolar çok ciddi bir rakam. Evet. Bu arada ben de şeyden bir araya girerek bir şey izninizle bir ufak ilavede bulunayım. Yani iktidar medyasına karşı da Tuncer Bakırhan'dan, DEM Parti eş genel başkanından bir tepki var. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum Türkiye'de siyasi tutsak yoktur söylemine. Sizin biraz önce söylediğiniz nasıl olacak hapistekilerin bırakılması konusuna değinince aklıma geldi sizin söylediğiniz. Yani Cumhurbaşkanı başdanışmanı Uçum Türkiye'de siyasi tutsak yoktur diyor. Buna da Tuncer Bakırhan DEM Parti eş genel başkanı tepki vermiş ve eşya adıyla çağrılır diyor yani. Evet. Burada siyasi tutsak yoktur ne demektir diyor. Siyasi tutsak ibaresinin anlamı hangi bağlamda kullanılacağı bir yana kesin olan şu ki Türkiye'de siyasi tutsak yoktur şeklindeki ifade kullanmasına da tepki göstermiş. Neymiş? Siyasi tutsak demeyecekmişiz. Sanki hukuk var, sanki demokrasi var. Bir taraftan da haklı, aslında siyasi rehine mi diyelim o zaman? Bu dilden bir an önce vazgeçin demek istiyorum demiş. Evet, bu son problemi Bildiğimiz bu Lozan Dört Anayasası soykırım yani bildiride dile getirilen hususlar dışında siyasi tutsakta tartışmalardan bir tanesi. Son birkaç bir dakikada değinebileceğim oranda değineyim. Türkiye Evet. ekonomisinde 24 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Biliyorsunuz bütün bu kargaşalarda hem döviz rezervleri eridi, hem Türkiye'nin dış borçlanma maliyetleri arttı, hem iç borçlanma maliyetleri arttı. Türkiye'de son yıllarda zaten iç borçlanma maliyetlerinde bu artışı izliyorduk. Ama 24 yıl sonra olan şu, faiz ödemeleri ana para ödemelerini aştı Türkiye'de borçlar. Bunu en son 2000 yılında yaşamıştık. Yani içerideki borçlanma maliyetlerinin çok artması, faiz giderlerinin bütçede çok ağırlığının yükselmesine sebebiyet veriyor. Ve bu yükselme tabii daralmayla da bağlantı. Türkiye ekonomisinde şu anda gelecek haftalarda değiniriz. Çok ciddi bir iktisadi daralma yaşıyoruz. İflaslar artmış durumda. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı geçen gün bir rakam verdi. %80'i zarar etmiş 100 şirketin Ege bölgesinde. Benzer iflaslar, konkartotolar artıyor. Yani dev kuruluşlar, amiral gemileri zarar geçiyor. Türk Hava Yolları bile başta olmak üzere. Dolayısıyla Türkiye'de ekonomi daralırken borçlanma maliyetleri hat safhaya gidiyor. Ve ekonomiyi yeniden işte bir geçici olarak da bir onu Erdoğan tulumbaya su dökeceğiz diyor. Daha önceki seçimlerde kullanılan bir enstrüman var, kredi garanti fonu. İşte bununla yine sizden benden bir transferle şirketlerin ayakta kalması sağlanacak. Bu da devreye sokulmaya çalışılıyor. Evet, ayrıntılarına girmek için vaktimiz pek kalmadı sanırım. Evet, ama bunu daha üzerinde konuşma fırsatı bulacağız herhalde. Evet. Evet Ömer Bey. Peki, size çok çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.